que no cambiará. Els Crator, amb el seu fantàstic treball discogràfic, del qual nosaltres extraiem aquesta cançó Cendres d'un món perfecte. Ja no canviaràs a Musicòpolis, la capital de la música, que t'acompanya des del Coming of Age and the Hollywood Kills i el tema I Don't Want Strike, i després també amb Pepe Cano i Víctor Estevez, que ens portaran el We Want Party. night. There is no need to fight, 'cause we only want to party. Acabes d'escoltar aquesta peça amb el món de la música ballable, amb Pepe Cano i Víctor Estevez. Es diu We Want Party, volem festa. Anem amb un duo que se'ns presenta a tots nosaltres. És la música de Juan Valderrama i Mónica Molina, Locamente. Enamorado locamente de ti, y ya no sé ni lo que siento. Busco la forma de podértelo decir y no morir en el intento. Cuando estás cerca siento que el corazón se vuelve loco de esperanza. Siento el deseo de escribirte una canción para cantártela algún día. Me he enamorado locamente, lo confieso, que hasta la vida yo te diera por un beso. Me he enamorado y por eso yo te escribo tristes canciones de amor. Me he enamorado locamente, sin medida, de tu mirada, de tu cuerpo, de tu risa. Me he enamorado y por eso yo te grandes canciones de amor. Amor es verdadero, toda una vida pasaría junto a ti. Como decía aquel bolero, tú eres la estrella que no puedo alcanzar, yo solamente un solitario. La vida diera por poder escuchar. Te quiero de tus labios. Me he enamorado locamente, lo confieso. Que hasta la vida yo te diera por un beso. Me he enamorado y es por eso que te escribo tristes canciones de amor. Por eso que te escribo tristes canciones de amor. Tristes canciones de amor. De amor. Finally I'm where I wanna be. Didn't think this life was gonna be for me. A love you gave me to discover was right here. But now I'm caught up in a dream, don't wanna leave. See, I ain't been one for wishing, not at all. When you least expect, it's creeping up on you. No confiding, no abiding to no rules. And now I'm content knowing that I'm here with you. Wait. fantàstica aquesta peça, m'encanta, de Jess Glynn i aquest en Right Here que estem escoltant. Abans el duo entre Juan Valderrama i Mónica Molina en Locamente. I ara un àlbum recopilatori, Those Were the Hits, presentat el 2014 a càrrec dels Leningrad Cowboys. Aquesta és la cançó Back in the User. Pare! emborrachen de España eterna y venen a perdú. Castigats per ser un veritable projecte Platja de Madrid, sense llengua ni tele, 5 milions de nens de cara a la paret, mira que ponen tu carnet. El vencedor edifica la història, que el votar és l'enderrocaré. Cridant i dient-ho ben alt, perquè es pot dir més fort, encara, però no més clar. La gossa sorda, amb la polseguera, el seu disc, de cara a la paret. A Musicòpolis, compromesos amb nosaltres, la negra Cowboy d'abans, i ara Prenderemos Fuego al Cielo, de l'àlbum Tajo Abierto, de Francisca Valenzuela. Te dejo ir, te dejo. Aunque te quiero aquí, te dejo ir. Lo vi venir, lo vi venir. Eras muy bueno para mí, lo vi venir. Llegaste y tocaste. La vida no se puede. quiero.